จุดจบก็คือต้องเสียใจรุนแรงแล้วร้ายกว่าทุกครั้งจุดจบนี้รออยู่แล้วหลายทางคงรู้ว่าเป็นอย่างไรเพราะรักจึงยอมไว้ใจ